والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي مرن من الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. يومي جنكل تي وكما سبي ndax inte yi waa xam naa ñu bëgg ci waxtaane rapidement ci ma gën a gaawee di dalal suñu cheikh suñu oustaz alimam oustaz Saïd Kilim moo war a taxawee waxtaan bii muy waxtaan boo xamante ne mun naa ko tuddee wal biyal xaaya mooy suñu jëfluwaal ñun ñëpp muy cër bu am solo loolu di ruul muhimma fi qalabi aljanna. Buñ ko doon tekki ci maanaa mooy yitte bu am solo lool mooy kawe yitte bu am solo lool ci sàkku aljanna, wala nga ne sàkku aljanna yitte bu kawe bu mu war a jaral julli. Ci tafsir noonu lañ ko mën a argumenté, waaye avant ñu dugg ci waxtaan di ko bàyyi mu dugg ci dañuy ouvrir jotaay bi pour aaru kadem ngir léemu jotaay bi di woo suñu rakk suñu xarit Mouhamad Gueye mu ñëw ouvrir ñu jotaay bi ci alqu aaru kadem. Mouhamad tafadal mashhur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. barakallahu fiqa ya Mouhamad. Kon xam naa dañuy jox xajatul oustaz mu dugg ci waxtaan bi di leen sàkku yi neen ngeen déglu bu baax a baax. bisimilah ya oustaz. aoudou billahi min alcheytan arrajim. bismillahi arrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalam Ala man ursila rahmatan lil alameen Basiran wa naziran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira Ikhwat al-Iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ginaw bunu tambale ci turu Yalla tabaraka wa ta'ala Nongi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Yalla ko Yalla doli xewal te musal ko Ginaw lolu ñu ngi len di nuyu nuyu l'islam ñu ngi ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala sunu jotaay bi Yalla ko Yalla boole ci jotaay yi mu nangu di sakku ci yeen bala ni commencer ñu xam li ñu fi indi ñu xam lan motax ñu baye ko ci sunu kër yi ñew ci place bi lolu day duggaat ci tomb waxtaan wi ulul himma fi talabil janna moy yitte reey gumu wara reey sunu kanam yitte bumu ñu wara yitteel al janna suma doon joxe misal ci dundu aduna bi lepp lu fi dooma dama bëgg ci lu baax ci lu mëna nekk ci teranga da koy jaral mu sonu ci loolu mbokk yi sunu papa yi ñu bayyi ci kër yi ak sunu wayjur yi jigeen yi ñu bayyi ci kër ya ba ñu bëggee kër fu ñu dëkk génn ci location génn ci abal génn ci benn pantre nan lañ def kan moo may tontu sunu papa yi bi ñu bëggee kër nan lañ def benn paa ngi nii boo xam ne da doon loué sonn torop bi mu bëggee noppalu nan la def ku may wax ni mu def jigéen ñi xamu leen góor ñi benn paa ngi nii bu doon loué ñu koy abal ay néeg mu sonn fu mu dëkk tey suba mu génn fa bi mu bëggee noppalu nan la def fexe nu mu amee kër très bien léegi bi mu bëggee am kër nan la def dem liggéey takku ndax bi mu demee weer bu nekk buñ ko fayee fukki junni day ñëw jënd ko mburëg bër ak mburëg soxlaa toog di lekk nu muy def ah di dajale bi nga xamante ne bu mu amee salaire fukki junni la fukki junni yooyu nan la ko xaajee pour mun a am kër kan moo ma koy wax laaj bi ci yow la jëm bismillah waaw lan laa wax voilà nekk leen ak man déglu ma yéen ngi dégg ma ne fukki junni la góor gi am dafa bëgg kër tracé na ne kër laa bëgg léegi nan laa def fukki junni yooyu nan la ko organisé ndax dafa bu weer dee day jënd lépp mu rog sokola toog ne waa kër gi kaay leen indi naa xaalis nan laa def da koy xaaj ci digg bi léele mu tabaxee ko léele mu dundee ko allahu akbar noonu la def noonu la def di dajale di xaaj comme ni ko xale bi waxee di dajale di xaaj ba tabax kër gi allahu akbar waa mbokk yi loolu misaal bu ndaw rek bu ma doon joxee la su fekkee ne kër la nit bëgg rek ci àdduna mu jaral ko mu sonn ah léegi ki bëgg aljanna nag ki bëgg nekk champion du monde ki bëgg nekk champion du monde wala roi des arènes bëgg daan ñëpp kooku bu tëddee nu muy def day nelaw bu xëyee suba day nelaw nu muy def kan moo ma koy wax fi ku bëgg da nga yëkkati sa loxo ki bëgg nekk roi des arènes bu xëyee suba nu muy def ku may tontu bismillah day entraînement day daw fii ba fee rek daan ñëwaat nu muy def day dem géej lool rek lay def bu demee géej ñëwaat ah di dem saal yenn saa mu dem états unis d' amérique génn xaalis di lekk lu baax di yëkkati ay foix di def lu ne pour lan pour daaneel ci bëgg tukki dem Italie nag ah day naaw nu muy def day jaar ci bisu si day tëdd nelaw rek bañ ne ko kaay yaa ngi Italie nu muy def day dem liggéey di dajale ba am passe dem waa léegi nag mbokk yi ñun bi ñu bëggee ci àdduna ñu am dara dañoo sonn wala sonnuñu ki bëgg examen jàll d'office wala jël première ci biir classe bi nu muy def ah day sedaan télé day tëdd di nelaw day toog di waxtaan day dem grand place day dem ci grand damier nu muy def day bàyyi nelaw di jàng di jàng ba jour examen yàlla dimbali ko mu daal di waa léegi nag ñun bëgguñu kër bëgguñu tukki bëgguñu dem Italie bëgguñu dem fenn xam nga lan lañ bëgg fii yàlla indi ñu danoo bëgg mun fi yàlla jëlee ñu dugg aljanna kon fii lan lañ fi war a nekkee loolu mooy wax bi wax cëb du ñu ngi fii ci àdduna est ce que lekk moo ñu fi war a yitteel est ce que naan moo ñu fi war a yitteel est ce que solu moo ñu fi war a yitteel est ce que caaxaan moo ñu fi war a yitteel waaye lan moo ñu war a yitteel mooy nan la ñuy def ba ëllëg bu ñu génnee àdduna yàlla daan nuy xool nañu yaa ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fa duxuli fi ibaadi allahu akbar wa duxuli jannati xoolal tey rek bu la génne woon télé ñu defar palais ba mu rafet ñu gis oto daat lay wàccee gars yi daan lay escorté ñu ubbi buntu palais président di jàpp sa loxo di la dugal ñu lay seetaan en direct sa waa kër nu ñuy wax dañuy jooy dañuy mer di jooy di kontaan lu tax ndax seen doom tekki na gis na président jàpp na ci loxo bi dina am xaalis allahu akbar léegi nag mbokk yi xoolal ëllëg nga faatu nga génn ci sa bàmmeel malaaka ñëw jàpp la di la yóbbu ñëbbu la ba buntu aljanna ñu fëkk allahu akbar kii kan la ñu ne diw moom moo war a ñëw tey di dugg aljanna xoolal taraanga bu rëy boobu waaye da ngeen yaakaar nag dugg aljanna te di nelaw dina ko maye wala caaxaan dina ko maye wala tangal dina ko maye wala xóotal wala xàppati wala crise koras dina ko maye tëdd di nelaw doo yow fajar dina maye aljanna abadan moo tax yàlla joxoon ñu ci alquran mu ne fal yatanafasil aji njëkkante yi nañu jëkkante lu ñuy jëkkante mu ne aljanna yonente bi alayhi salaam bi ñu wax mbirum aljanna xam nga lu mu wax mu ne ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi hiya aljanna mbokk yi marché ndiisu yàlla dafa cher soo bëggee dàll bu rafet nga bëgg kaala gu rafet nga bëgg yére bu rafet nga bëgg tubey ju rafet nga bëgg semise bu rafet looy ut xaalis foog nga dajale xaalis soo demee marché ba nga romb fëgg yaay yi romb nga dem ba ci cher yi nga commencé génne xaal taxaw lu tax nga romb fëgg yaay bi ah fëgg yaay kan moo fay dem ku amul xaalis ñi amul xaalis ñoo fay dem góor lui léegi nag yow nga ne da nga bëgg dugg aljanna bëgg koo yombal yonent bi nee na marchandise yàlla dafa cher lu tax parce que du fëgg jaay du bëgg jaay dafa cher moo tax yàlla wax ci alquran ne inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna da ngaa bëgg dugg aljanna foog nga joxe sa bakkan foog nga joxe sa alal fang nga joxe sa temps sahaba yi lol lañ def daño joxe sen alal joxe sen temps joxe sen lepp tour sen dara pour dug aljanna lolo tax mbok yi damay faral di wax mag ñi ne len ñun ëlëk mënu ñoo buxante ak sahaba yi aljanna mënu ñuko yeen ngi ni tok mën leen buxate ak ñom khadija ñom fatima ñom ruqayya ñom umm kalsum ñom zainab mënu leen buxante ak ñoñu aljanna lutax da mo tax ñun mënu ñu buxante ak ñoñu aljanna ben way dafa ñew ci ku ñuy wax ibnu samak muneko izni warma dama ñew tay pour nga warma izni ibnu samak warma faqala ihzar an tuqaddama ala aljanna arduha as-samawati wal ard wa laysa laka fiha mawdi'u qadam dama bëgg ma war la mu ne waaw mu ne ma lima lay wax moy tandikul ñu jiti la aljanna bala ngay ñew fekk aljanna fess ba do am fo tek sa tank moy tandikul de allahu akbar so bañ ñu jitu la fenn noy da ha da ngay téla dem mbokk yi ndax yeen ngi téla dem ndax yeen ngi téla yow fajar di dem jak sama gaay da yeen ngi dem fajar jak ak tisbar yeen ngi dem jak ndax taksan yene ngi dem jak ndax timis yene ngi dem jak ndax ge yene ngi dem jak soxna yi ndax kol gi islam wax ndax yere yi l'islam wax yene ngi koy sol yene ngi koy muro ah so beugé téla dem so beugé ñu bañ la jitu da ngay téla dem mu ne ko moy tandikul nga ñew aljanna fekk fess na nga tardé fo tek sa tang sax amoko fep fekk fess na kër yi fees na saal yi fees na mbedd yi fees na bayaar yi fees na amoo sax foo teg sa tànk allahu akbar moo tax yonente bi ne man xaafa addla ja ku ragal dangay teel a dem ku ragal dangay teel a dem man xaafa addla ja mu ne wa man addla ja balagal manasil ku teel a dem rek teel a yegg ci kër ya allahu akbar kon mbokk yi aljanna lu ñuy njëkkante la jangeen kenn ci sahaba yi biñ ko jàppee kaso menace ko de mort ne dañ koy rey ñu teg ñaari cin baxal leen bañ bax cin yu mag yu ëpp yu ñuy toggee ngénte yi ñu jël kenn ki dugal ko ci yàpp yi daal di wàcc yax yi daal di siddee ko ndax ndox mi ni mu baxee ñu ne keneen ki mu ngi tudd abdullahi ibnu huzafata ñu nek yow lañu duggal ci benen bi rek mu daldi joyi yeufeur yi nako tapet bi nga doon yaangi ni ñu ngi duggal ke mu de nga xamne yow lañuy duggal motax ngay joyi mu ne len joyi ma lol de ñu nako lay joyi mu ne ke ñu ñëk duggal def ma jitu aljanna def ma jitu allahu akbar def ma jitu gumon mu jituma waye xam nga lutax mu jituma mune yeufeeri xam nga lutax ki jituma ñu ne ko dedet mune bi ngeen ñu teje ñun ñaar ci kasso yi suma nafila ñaari rak mom ñenti rak lay nafila suma woré ben fan mu wor ñaari fan suma jange alquran ben hizib mu jang ñaar xamoon na nim ma jito ci jaamu yalla non la may jito aljanna allah mbokk yi fii ñu toog kan mu fi bëgg jiitu aljanna bëgg jiitu aljanna ndax da ngay toog rek ñu ne ku bëgg jiitu aljanna rek nga ni nii yomb na de loolu xale naan yomb na ku bëgg jiitu aljanna fan lañ koy xàmmee ci say jëf ci sa wax ci sa dugg ci sa génn ci say démarche ci sa comportement ci sa lépp dañuy xam ne yow da ngaa bëgg a dugg aljanna ben sahaba day lek tandarma yont bi ne qumu ila al janna arduha as samawati wal ard jog len duggi al janna aljanna ji nga xamne yaatuna lu upp asaman ak suuf mom ngi lek tandarma de yent bi ne jog len dukki aljanna rek mune bax bax bax bakhin bakhin bakhin ñu ne yow loy wax ni mune adegu len yonent bi lum wax ñu ne yonent bi lum wax mune yonent bi ne ngeen jog dukk aljanna mune buma fi toge di lek tandarmay ba mu jeex damay tardé mu sanni tandarmay mu dugg gaay ray ko mu dugg aljanna kenen ki dara kenen ki mu tuddu amr ibn jamuh la fagn la won la gaj xam ngeen la fagn moy kuy sox ben tank bi dafa jog taxaw dan ne wallahi alazim sama la fagnay bi dina ko soxé bir aljanna ni ma soxé ci aduna ci kaw suuf si mat dox fi ak sama tank nek lagaj insha allah dina ko doxé nonu ci bir aljanna nek lagaj kon waxna sank ne ñun munu ñu xëccio ak sahaba yi aljanna lutax ndax ñe aljanna da leena yittelon mom lañ tégon sen kanam mom lañ tek sen lepp gisunu dara ludul aljanna gisunu dara law mo ta ngeen gis hanzala mu tak soxna di seto ak mom ngeen defal tay ji man buma amone set ngeen xey fi suba ngeen ne oustaz ga defal waxtan dina ñew wala la ne te jara programme da do ni setu yeen ñi kenn jeen ba amone jëkërte dina ñew fi walan da du ñew ñi lay tak tay ji ñu ne la gañ dem ci ko wara mbokk yi ma xam nga tay sama ki damay saw dem damay solo ji wala lool ngeen di wax du ngeen ñew fi de ah xola hanzala tak jabar dem ci guddi ñu indil ko seet bi mu fanan ak mo beurset mu deg fajar ñu nan hayya ala al jihad ñew leen ngeen jihad xex ak yefer yi hanzala da di jog dem mu xex ñu ray ko ana seet ba xana kon dañuy wax ne perte la seet wu ya yoy ki mo dof perte la seet bi mo mu ru won tok suñ ko waxe mu ne dama tak jabar dem ci guddi waye xol xam nga luñu gis ñu gis malaaka yi wacc kaw asaman indi ndox aljanna diko sang ñu ne waaw yonent yu ya ñu jangalon ku de ci jihad kenn diko sang mu ne waaw ki bi muy jog ci jabaram dafa yobale won janaba mu dem ñu ray ko dafa wara dugg aljanna il faut ñu sang ko mu set mana ñu aljanna da leen jaralon lu nek ñun nak sunu muray sax buñ né mur lañ muren muray yu baax pour ngeen duga jëna nga da wax deug yalla ni la ko mëne man buñ nexalé goor yi sol leen seen tubey ci kaw ñu wala seen papa yi ne leen dem leen jakk ñu ne ah julli won na dembu ci jakk ja amon na dembu jakk wala ñu leen di ye fajar sax fajar jog leen ngeen dem jang ñuy ñaan pa bi yalla na deway ndax ñu duñu mëna dem fajar jakk kon ñun mënu ñu ñëkënti ak ñe aljanna ndax aljanna dafa am dañ koy jaay wax la len legui ne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo wax inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ñaaral bi moy yahya ibn mu'az dafa don fatali mbokam yi ci sakku aljanna fi talabi ad-dunya munazzilu an-nufus وفي طلب الآخرة إز النفوس فيا عجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى ويترك العز في طلب ما يبقى يحيى ابن معاذ ننا من دي يمنا تي واجو خمنه ادنا لي ساكو yemuna ci wa yo xamne aduna rek la bëgg te xamulen ne sakku aduna toroxtaange mo ci nek aduna sakku aduna toroxtaange mo ci nek sakku alakhirah nak teddange mo ci nek lutax sakku aduna toroxtaange mo ci nek xolal aduna lo fi am ëlëk yowmal qiyam dañ lay régler ci loolu bala ngay dugg aljana dañ lay régler bo amé alal ñu régler la ci alal ci yak sa soxna dañ lay réglé yak sa borom kër dañ lay réglé yak sa njabot dañ lay réglé lepp lo am dañ lay réglé ba paré nga dé bayi ko fi doko yobalé amma al-akhirah nak lepp lo fa yobbu da ngay ñew rek yalla dencal lako bo faato bo dekké yalla boyela ak mom duggal la aljanna amna kenn ci sahaba yi ku tuddu Abu Darda nda xam ngeen ko Abu Darda xam ngeen ko deg ngeen ko dafa amone keur mo am gan ñaari gan ñu ganese ko guddi jot ñu teddi di nelaw mu dal len di jox ñaari seur ku nek sangu waye nak jamono bobu dafa sedd sedd bu metti biñu teddé sangu seri dañu gatt suñu mouré sé tank sen bop yi liw buñu xëccé ci bop yi tank yi liw ñom ñaar mënuñu nelaw sedd bi da leen japp bu mënuñu nelaw xam nga ñaari mbir bu jappé nit du nelaw guddii benn bi sedd benn bi xif xif xif ak sedd bu jappé nit du nelaw guddii han ku xif du nelaw guddii de han da xif moy tax du nelaw waye ku liwit sedd koy do mu na nelaw xana nga am lo sango ba nga xamne legui nuku nga doga nelaw waye boko amul do nelaw ndax sedd bi mo lay tere nelaw legui ñom ñu bëgg nelaw mënu ñu nelaw serigne leen jox dafa gatt ñiew fajar dem julli ji jakk ñewat borom kër gi ne leen ndax nelaw ngeen demb ñu ko ñun nelaw ñu de sedd mu ne lu leen tere nelaw ñu ne ko sedd bi ñu ne serigne ñi jox dafa gatt kenn ki ne man yew won na sax pour ma dem ma yela nga doli ñu ay seur waye dañu fekk yow nga tudd sangu wulo motax ñun ñu tit ñu ñew nopi waaw mo len xam nga ñun fi suñu bagage yépp yiñ fi am dañ ko yobante suñu benen kër gi fi mom bagage ndaw rek lañ fi am motax suñu bagage yi matul ndax fi ñun liñ fi am yépp ñun dañ ko dajale yobbu ko suñu benen kër gi kër gi mom bagage ndaw rek lañ fi def lool motax sax buñu teudde duñ am luñu sango rek kenn ku mune kon kër gi tay kan du fanana nañ dem kër gogu bagage yi nek Allahu akbar mune ko kër gogu nekul aduna al-akhirah la nek ndax yalla neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah ñun luñu am rek dañ koy yobante al-akhirah ñun denc ñu aduna dara dañuy yobante rek dañuy yobante rek ah mbok yi mba ñun ñi ngi yobante mbok yi mba yene ngi yobante mbok yi mba yene ngi yobante so demé France wala nga dem Italy wala nga dem Amérique wala nga dem Allemagne nga tok fa rek lo liggéey rek jënd ko mburok chocolat di lek rek ñu ne la wayo xana do ñu bisala nga way way ñu ne oh oh ngay jënd rek di lek rek leena ba benn bis rek nga def fa fanwéri at ñeen fukki at juroom fukki at juroom ñaar fukki at benn bis rek ngay dox ci mbéddi rek police japp la daal lay yone néna yow Sénégal dañ lay délo ñu la lay sann ci avion bi indi la aéroport wacc la bi nga ñëwé Sénégal lo fi fekk ha ha lo fekk dara lu tax ha ah dëre dëre ah fi do fekk dara dara do fekk tabax étage momoko do ñoo rek ñëmé dugg wa légui nak yow tamit so nekké ci adina di tiaxaan di fo di lambar lambari do nek do dundu diiné ba nga dé ñu jël la nak yobbu na rek be dëkk bobu benen dëkk bu tul al-akhirah nga wacc fa nak fekk yobante wo fa dara tabaxo amo dara lo jënd amo fa sax kër sakket amo fa sax bant légui nak wacc nga fofu nak koy fanan té al-akhirah mom amul mbett ñaari kër rek afa am al-janna ak légui yow yobante wo dara kon gis nga mbirum aduna ak mbirum al-akhirah yalla daf ñu ko misal tay so amone ñaari mag rek bo amone ñaari mag ñu tukki ñom ñaar kenn ki lu am yobunte ñu jëndal jëndal ko terrain jëndal ko ciment jënd béton tabaxal ko étage bu rafet kenen ki mom lu am rek jënd ko mburok ton di lek rek waw ba ñom ñaar nak ñu ñibisi nak Allahu akbar mana kenen ki bi muy ñew day contane lutax ndax xamna amna lum fa bayyi han kenen ki nak dañu raaj ben borom xam waaw lutax nit ñi bëggu ñu dé mu ne xamu nit ñi li tax bëggu ñu dé moy fañu jëm dañ fa deful dara fepp fo xamne bi ng fay dem defo fa dara defo fa lu baax do fa bëgga dem waye fepp fo xamne bi ng fay dem lu baax nga fa def han bo fay dem noy def da nga yakamti giso jigen ñi bu ñuy sey dañu yakamti ban euro jot way waxal ñi man dama bëgg dem ah seen kër gu bon gi nga xamne liggey biñ ma seuf te bu sabay yalla xawma ku len di balé la ci waye gis nga di waxat ñaxat ah ku goor ki tamit dafa yakamti ndaw si ñew way na ñew way ah di ré rek han aha mbokk yi lutax moy ki fu muy ñew daf fi lu bon waye bu fekkon na ndaw si bi muy dem dafa sey ci won fi toj bop je keur gi dor ko kouru rof dem tay wax wax wax ba jeuger ba jeug bar yabar gi di ñewat ñu ne ko jaba ji da tey ci gud lañ koy indi len mbaaki bu ñewé duma rayat mbaak day tit wala wala bu fekkon na aussi jeuker gi mo soné jeuk jabar gi buñ bi dañ teuf bayyi wax bañ dello ko mune nañ ko koy dello mi do xam nga yeen ak may dello waye man bëgguma dem xam nga ne ki ah mbokk yi dafa am yo xamne nañ ko bayyi xel gis nga nit li tax borom xam xam bi ne lutax nit ñi bëggu ñu dé moy xam nañ ne fañu jëm dañ fa deful dara lutax sahaba yi kuy dé day contane xolal bilal bi muy sukurat xam ngeen bilal kan ci en fi mo xam bilal goor ñi da xam nañ bilal da xam nañ ñëkkat jigeen ñi kenn mo xam bilal ñaar ah ok bilal ku lan la won nu melon bilal nu melon yow dafa ñuul bilal fa ñuulon ban dekk la dekon etiopie allah akbar jamu kan la won jamu kan la won yeen xamul len bilal umayya allahu akbar kan moko gorel abubakar ay sama gay xam nañ bilal gis ngeen bilal bi mi de wa bilal mom lan la don def lan mo don liggeyam ci yoti yonent bi lan la don def bilal lan la don liggey xaarma laj ko ñaar ñe bilal lan mo don liggeyam ci wetu yonent bi ah note très bien allahu akbar julli yonent bi bilal moko note waye xolal bilal bi muy febaré di waji genn aduna jaba ju tok ci tam nan wa musibata way man wona sama musiba ay way sama jeuker ji budé fuma jëm ay man fuma jëm mu ngi febar ré jaba ji nan wa musibata mu nan ko la dedet bul wax lolou quli wa farahata waxal kontan na way allahu akbar waxal kontan na yow nga nan waxal musiba jabar ji nako lutax mu ne ko ghadan alqil ahabba muhammadum wa sahba xana xamo ëlëk yonent bi lay fekke ak soppe yi ak sahaba yi ñom lay fekke nga nan musuba mu xara yow ya nek ci musuba waye man de man contane na man wa farahata man de contane na lutax mu ne ci yonent bi lay dem ak sahaba yi ak nit ñu bax yi koku xamna amna lum def te bilal duguna aljanna te deewul yonent bi dem na laylatul isra wal mi'raj mu ñibisi mu ne bilal degg na say tank di yeungatu aljanna wa bilal yow nga nek ci suuf di dox sa tank di yeungatu aljanna Allahu akbar xolal ñi dañu dugg aljana te deewuñ gaay ñi liggey nañ way ñom lan lañu liggey dañu jaamu yalla ñom nekkuñ ci aduna rek di fo ñom dañu nekk aduna xamne aduna fi lañuy amé aljanna do dem ba aljanna am fa aljanna dedet ci aduna ngay liggey adunya daru amal aduna moy keuru liggey bokki kan ci ñun fi mo bëgg aljanna da ngay def yitte waxna sank pa bu bugu keur numuy def lu ngeen ma tontu ngeen ne day liggey man len bu amé 50000 est ce que 50000 yeb da koy jënd ciép lu ngeen ma tontu da koy xaj ki moko détaillé ni da koy xaj 25000 mu dënk ko yeneen yi mu indi ko ñukoy dundé muy denc rek di denc bu benn bis mu toj caisse gi neeni gis 3 millions mu rétane ay da kay am nañ téré gis 15 millions yi muna ko téré lañ koy jëndé ay way ni jaay jëra jëf way ni jaay ah légui na yow nga bëgg dugal janna su nit ñi di yewu 6h di dem jakk nga tédd di nalaw ba midi boy yewoo japp julli sa ñaay rak kep kep kep paré tisbar bu jotté nga sétan télé wala nga nanataay ba mu neex la ba 4h jot nga julli tisbar ku tak san jotté nga ni no damay sétan lamb ji awma jot nañ bay ba timis passé rek ma door ñaar yeb bolé ko bu go jotté nga ni dama sonu dama gementu ge a ki dal di koy prox prox ba ñay julli ge nga nekké nonu nak ba dé nga yewu fekk gaay nga xamné kanu qalilan min al-layli ma yahjaun waxuma sax faratay allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama dañuy fanana nafil wursat ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalil nga bëgg na yow nak légui da ngay ñëw nak di buxanté nak ñoon naaré poussal ni fi ma fi wara taxaw ma la wara jitu ñu na yow lo def yow lo def ñu xol sa keuyit fekk ñu ci dara kon ku bëgg du aljana olof yi nenañ ku bëgg akara mekani Allahu akbar ku bëgg aljana da ngay ñëmé jaamu yalla da ngay sonu ci jaamu yalla daf aljana daf lay yittel comme ni aljanna yittelon sahaba yi ak yonentou bi amna ben way bo xamne bimu amé ñeen fukki at dotul nelaw ñu naka yow dom ji naka papa yow setlu naane man bima juddo ba legi gisuma la ngay nelaw mu naka dom dama bari bakar borom bakar yu bari du nelaw ñun fi kan mo amul bakar ñun ñep dañu fess dal ay njaga njaay lan yor ay container kon nak nanu baye xel Yahya ibn Muaz ci bu muy denk mbokam mom batay neena ko amalun kasarab wa qalbun min at-taqwa khirab wa zunubun bi adad ar-raml wa at-turab summa tatma'u fil kawa'ib al-atrab ma akmalaka law badarta amalak ma ajallaka law badarta ajalak ma aqwak law khalafta hawak Allahu akbar Yahya ibn Muaz mune waji amalun kasarab jef yu melne njunukh jef yu melne njunukh xam ngeen njunukh mbok yi ha xam len njunukh kan ci yeen mo musa jaar ci tali naaj bi tang jeur 1h mu jaar ci tali bi di dem tali baangi ñul kuk tali baangi gudd lan lay seen fele ci kanamam ha comme ndox mu daw ne xarama daw ci ndox ma leen naan acca bimu fa yegge mu gisat ko fele mu dawat ba fofu après ha lolou moy amalun kasarab jëf yo xamne non la mel gis nga sunu jëf yi ñi def non la mel dañu yaakar na dara la tedu dara buñ ko doon pincé ak jëfu sahaba yi du dara Allahu akbar seeni julli wuté nak sunu julli seeni melokan wuté nak sunu melokan seeni jëf wuté nak sunu jëf sunu lepp dafa wuté ak ñoom wala ñu fi am nañu xam buñu julli dafa melni julli gi da leen di lak assalamu alaykum même buñu jang alcorane sax danaka bismillahir rahmanir rahim ngay deg rek amin do deg li ci digënté bi alhamdulillahir rahmanir rahim lakal ngal salallahu alaihi wa sallam amin qul ajra falaq misal ma khalaq ngal ngal allah akbar allah akbar allah akbar même buñu daay tay sañu ne nak assalamu alaykum ba paré nak nga bëgg ak ko xamné mom bi muy julli day téyo ak yalla umar ibn abdul aziz dañ ko né umar ibn abdul aziz yow gis nañ la boné bismillahir rahmanir rahim da ngay nopi sone alhamdulillahi rabbil alamin da ngay nopi mune damay wax ak yalla suma waxe yalla dima tontu dina yakamti may wax ak tolna yalla di yakamti lan la yalla wax qasamtu salata bayni wa bayni abdi julli gi fatiha bi seddele nako sama digante ak jambi waxe bismillahir rahmanir rahim yalla muné hamadani abdi muné tan bi yalla di tontu damay nopi di deglu yalla ana kuy wax ak nak ko xamné mom ndaysan do ko may mu tontu gis nga ñun dara lañ xamul ci liñuy def lool motax mbokk yi ñu leen di denk suñu bop na len aljanna yitel waxna sank ku bëgg nek champion du monde loy def han ay entraîner doola yitel le waw ku bëgg kër da ngay kër kër di dajalé di fortatu di ray sa bop ku bëgg am befem ku bëgg am bac ku bëgg dag d'office noy def di ciang bayi nelaw Allah ku bëgg nek le roi des arènes lol yeb dafa am lum la jaral han waw nga gis waji ndaysan mu yëkkat ay auto nan ni auto ñu wa kilmi def ni dama bëgg nek le roi des arènes nan ni légui nak yow ngay dala bëgg aljanna fu la fekk rek yaangi nelaw fu la fekk rek yaangi ci télé bi même bu télé bu julli joré sax buñ la né nga ñuulal kanam amna fi ñoo xamne yeen say seen yaay ne len eh alen tele bi julli ngam dafa yow ngeen bu nga aljanna aljanna ko ko bëgg da ngay ñëmé jaamu yalla motax yahya mu ne waji amalun kasrab jëf yo xamne mu ngi melni junux jëf yu melni junux waye xam nga lu mu ci tek Allahu akbar mune wa qalbun min at-taqwa khirab xol bo xamne ragal yalla nekku ci ko xamne sa xol ragal yalla nekku ci koku lan ngeen xam ci mom ku xolam ragal yalla nekku ci ba pare mu bëgg dug aljanna wa zunubun bi adadi ar-raml wa at-turab bakkar yo xamni dafa bari ba bo upp suuf sek beñ bi mune dama bëgg dug aljanna Allahu akbar aljana ko beug dug sey tiyaba mo upp sey bakar ndax yowmal qiyam dañuy fessé mune summa tatma'u fi kawa'ib al-atrab xol waji limu def le ba pare euleug mu beug am ci jabar urul ayni jabar urul ayni mu beug ci te mu ngi am bakar yu tolni suuf lolou yeme ne de mune ma akmalaka law badarta amalak Allahu akbar dara gënu la mat so gawtu won ci sey jëf sey mebet so gawtu won def lu baax dara dula gëna mat waye nak gawtu wo mune ma ajallaka law badarta ajalak dara gënu la won baax so gawtu won ci dir bi la yalla may xola yow bi nga juddou ak leg yalla ne la fanwéri at ngay am fanwéri at kuñ ne fanwéri at ngay am est ce bi nga ñew ci aduna war nga fo fam ben borom xam xam buy joxe misal ci nit gawtu bi mu wara gaaw ci jaamu yalla ndax xamul kagn lay de mune dafa am ñaari nit yu xamanté won ci aduna suma paré dina tan fi kenn ci yeen mu netali waat ma qissa bi kenn ci gor ñi kenn ci jigeen ñi té kuma neex lay tan ci ngeen bok yeen ci ginaaw ci ngeen bok ci nga bok kissa bi mune ñaar nit yu xamanté won la ci aduna ñu rëro ba mu am juroom fukki at ñu gisante kenn ki nek milliardaire kenn ki amul dara ñu xamanté milliardaire bi mu ne waji wa yow ni nga melni nak koku ne ko hi on dama son o mo dara pour ma lek sax problème la suma ndeke duma agn duma rer suma rere non lay aw ma ma ngi ni aw ma sax fuma fanan mu ne ko me man sa kon yow sa problème jeexna man milliardaire la nañ dem sama keur mu ñew re mu duggal ko ci magasin yi li khalis la bom fess del li or la li jamala li way canapé yi lali ndox mu sedd mi ji orange fruit lek mang la pangi ni da ngay xol ba doyal lepp da fay ay nos mune waji nak ñaata saaku ngay ndale ñaata saaku waji mune indina 40 saak lepp dama koy sol bam fess pour mu yobbu ko sama keur mune waaw legi nak 1 heure de temps la la may nang ko sol 1 heure de temps la la may solal yep bam fess lo sol bamou fess rek yow ya ko mom bu don kenn ci ñun lañ wax lolou tay ñu duggal la ci benn banque ñu ubi coffre fort yep ñu ne la ñaata sak ngay ni nga ni 40 sak ñu ne la solal yep bu fess rek ya ko mom bu fess rek bu fessul nak momoko bu fess rek dañ la koy tegal fe bind ci sa tour noy def ah di nga fessal lu bon bon 10 waji nak biñ ko ne fessalal saku yi mune waw grawul loma may mune 1 heure de temps way da ne ni nak gis ben canapé bu noy bo xamne boko xolé rek gementu mune wax comme 1 heure de temps la grawul quoi na teud fi 5 minutes nopalu après inshallah ma jog sol samay sac mu teud rek nelaw mu nelaw nelaw nelaw nelaw nelaw nelaw nelaw nelaw bam dess 5 minutes rek mu yew mu xol gis 5 minutes mu daw songu sac ni day sol bala ben bi deug heure bi daal jeex montre bi soné ñu ubi bunti garde yi ne ko eh saway ñaata sangam mu ne nono dimbali leen ma ngir yalla may leen ma tuuti do man do ko climatiseur du fi rek ma doon ki rek ndeke nelaw naas jotuma sol dara ko kum nekkon fi papam lu ngoy wax bu doon fi kenn papam la lokoy wax sa papa bobu mu ñew wax la lol lokoy wax kenn duma doon ha bu doon fi sa dom la bu doon kenn ci ndum domam mo dawla lu ngui koy def amna sunu benn dekkando sunu benn dekkando domam da ñew rek nako papa gis na yalla moy xam nga li gis yalla dafa xew papa gis na yalla mu ne ko loko wax mu ne waxumako dara mu ne xaaral ma ñew mu dem jël balet taxaw xam ngeen balet taxaw mu jël bant bi feug ko boy bi ba bant bi dam ñi ñe ko yow loy def ni da ngay reki mu ne mom mu xamne man plombier la dama am problème mu gis yalla waxuko sama problème pour mu régler ko ki def ma yeb Allahu akbar da ko dur bant balé bam dam ni ñepp daw até xalé bi du yuxu ni ñoo la ko wayo lum def mu na mu gis yalla mom gis na man problème yi ma nekké sa yu ma xey ba ci mbéd mi damay ñëwaat fi sax duma indi 1000 francs mu gis yalla du ko wax sama papa dafa am problème pour mu régler ko mu ñëw fi ne ma gis na ko mané ko loko wax mu ne ma dara ki daf ma yapp wala pa bi dafa bëggoon jangal xalé bi waye yeen tamit mané pa bobu légui nga xamné may nañ ko 1 heure de temps pour mu sol saaku yi solul dara lu ngeen di wax pa bobu nak moy ñun yalla ñu indi ci aduna bi né ñu gaaw leen ngeen jaamu gaaw leen dama leen fi jëlé aljanna ngeen jëm ñun nak ñu ñëw rek teddi dina la ndessaan top solo gi top moddu gi top lekk yi top top top télé yi top théâtre yi top kuja top top top top top top film yi ah top julli jot olé nga jox nga tok place bobu nga tok nga xamné mënon nga fa jang alquran film bi gëna tuuti ci sénégal heureu film bi ñaata minute la 30 minutes ha 5 minutes 5 minutes bo ci jangé ñaata ay alquran ñaata tiyaba nga yam bo ci jangone sa qul huwallahu xolal bi nga né bismi am nga fanwéri tiyaba yoni ma la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf soné bismi am fanwér nga ni allah muy ñaata allah ñaata harf la دارت الله دارت دارت الله سد بحرف لا ها غاني الرحمن نياتا لا خولال يوي تياب يوي nga tok ci télé bi rek beur bi jeex amo ben tiyab mbokki tund gi dafa cher waxtu wi dafa cher fakk ñu xam ko utiliser ko ci jaamu yalla fakk ñu delu waat xolaat suñu bop xam lan mo tax yalla indi ñu fi ñu xam lan lañu bëkk nit su xamé lu mu bëkk rek day noppalu ki papaam jël duggal ko ci daa ci daara wala ci école wala ci barab muy jang wala ñu jël ko duggal ko métier muy jang lan lañu bëgg ci mom ñu bëgg ci mom mu réussir ëlëk kon yow bu la yalla indé fi nela jaamuma yalla dafa am lu mu bëgg ci yow lan la bëgg moy kër gogu ñu bayé ko won muy aljanna pour ñu déllu waat fofu lool nak du lu ndaw dafa laaj yitté dafa laaj pass pass dafa laaj takku dafa laaj gor gorlu dafa laaj taxaway yalla nango yalla may maangi gattañ lolu kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi